مشقت ہو جانے کی کوشش کرتا ہوں. یہ پچھلے دنوں میاں درمان سوار کے پوتی کی شادی تھی, ان کے وہ بچے مجھے خود کارڈ دینے آئے, لیکن میں آج کل بیمار چل رہا ہوں, سر درد کا شکار ہوں, تو مجھ سے جاگا نہیں جاتا, بولا نہیں زیادہ جاتا. کتنے عرصے کے بعد میں یہ بیان کر رہا ہوں, تو میں وہاں نہیں جا سکا اپنے عذر کی وجہ سے. لیکن آپ یقین, ابھی تک مجھے اس کی نا ایک شرمندگی آتی, وہ خود آئے اور میں نہیں گیا. حالانکہ ویسے کوئی اتنے کارڈ گھر میں پڑے ہوئے شادی کے, میں نے کبھی کھول کے دیکھے ہی نہیں کہ کس کا ہے کس کا نہیں. لیکن جب کوئی آدمی خود آ جاتا ہے تو ایک اخلاقی وزن پڑ جاتا ہے. تو اگرچہ میں معذور تھا, میری تکلیف تھی, میں نے جمیل کو فون کر کے معذرت کی کہ میں نہیں آ سکوں گا, مجھے معافی دینا. میاں صادق کو بھی فون کیا کہ میں نہیں آ سکتا, لیکن میرے اندر کی خلش اب تک باقی ہے کہ مجھے جانا چاہیے تھا کہ خود بلانے آئے تھے. ٹھیک ہو گئے. اب اللہ کے واسطے اس لفظ پہ غور کرو, اخرجت, اللہ تمہیں خود بلانے آیا ہوا. ایک آدمی مجھے بلانے آیا میرے دروازے پر, اور میرا ضمیر ابھی تک مجھے ملامت کر رہا ہے کہ تیرے چاہے سر میں درد تھا پھر بھی تجھے جانا چاہیے تھا. اور میرا اللہ میرے در پر آ کر کہے, میرے بندے طارق جمیل, میں تمہیں بلانے آیا ہوں, یہ میرے نبی کا کام تیرے سپرد ہے, اس کے بعد کرو گے نا. اخرجت, آہا, کنتم خیر امت اخرجت. پھر اخرجت کو پھیلا دیا, صرف فیصل آباد نہیں, ملتان نہیں, پاکستان نہیں, للناس. چھ بر اعظم لپیٹ میں لے لی, للناس, پوری دنیا کے انسان تمہاری محنت کا میدان. فَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا, ہم نے تمہیں بنایا امت, اس کا جو تفسیروں میں ترجمہ ہے, امت معتدل, امت عدل, عدل معتدل, دو سروں کے درمیان کی چیز کو کہتے ہیں وسط. ایک سرا یہ, ایک سرا ایک یہ, یہ اس بیچ کو کہتے ہیں وسط. تو میرا اللہ, جو عام مفسرین نے ترجمہ کیا کہ نہ تم میں یہود والی حرص و حوص ہیں, اور نہ عیسائیوں والی رہبانیت, بلکہ تم بیچ کی امت ہو, امت عدل. دنیا کے بھی نظام کو صحیح لے کے چلتے ہو, آخرت کے نظام کو بھی صحیح لے کے چلتے ہو, اور تم بیچ میں کھڑے ہوئے. اس لفظ میں ایک ترجمے اور کی بھی گنجائش, اس وسطہ کو وسط کی بجائے واسطہ بنا دی جائے, ہم نے تمہیں بنایا امت واسطہ. تو اگلے مضمون سے اس لفظ کا جوڑ زیادہ خوبصورت ہو جاتا ہے کہ ہم نے تمہیں امت واسطہ بنایا. وسط بھی ٹھیک ہے, واسطہ, کیا واسطہ ہو؟ پہلے نبی اللہ اور بندوں کے درمیان واسطہ ہوتے تھے, اب نبی کوئی نہیں آئے گا, اب تم اللہ اور اس کے بندوں کے درمیان واسطہ ہو. یہ میں نے بیان کیا قطر کہتا ہوں, جبوتی, دو سال پہلے. تو ایک جماعت آئی تھی عربوں کی قطر سے, اس میں ایک عالم تھے, وہ میرے پاس آ گئے, کہنے لگے یہ مطلب تم نے کہاں سے بیان کیا. میں نے کہا آپ یہ بتائیں, آپ تو مجھ سے زیادہ جاننے والے ہیں, شاعر بھی عالم بھی, یہ مطلب کیا غلط ہے لفظ میں, اس کی گنجائش کوئی نہیں. کہنے لگے نہیں, بہت گنجائش ہے اور بہت خوبصورت ہو گیا ہے, لیکن یہ قرآن ہے, یہ کوئی عربی کی کتاب نہیں ہے, تو اس کے پیچھے کوئی سند ضرور ہونی چاہیے, پھر تو بہت خوشی ہوگی, بہت اچھا مطلب ہے. اگلے مضمون کے ساتھ جڑتا یہ ہے کہ ہم نے تمہیں بنایا کیا, امت واسطہ. جیسے یہ مائک میرے تمہارے درمیان واسطہ, یہ نہ ہو تو میری آواز نہیں جا سکتی. تو اے امت محمد, ہم نے تمہیں بنایا امت واسطہ. تمہاری تجارت, زراعت, یہ تمہارے کام نہیں, یہ تمہاری ضرورتیں, تم ہو واسطہ میرے اور میرے بندوں کے درمیان. وہ کیسے واسطہ ہو؟ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ, تم لوگوں کے دروازے پر جا کر کہتے ہو لا الہ الا اللہ, پڑھ لو, کامیاب ہو جاؤ. یہ شہادت, یہ واسطہ اس طرح ہو کہ تم جا کر لوگوں کے دروازوں پر جاتے ہو اور ان سے کہتے ہو لا الہ الا اللہ, پڑھ لو, کامیاب ہو جاؤ. کہنے لگے شیخ طارق جمیل, بہت خوبصورت مطلب ہے یہ, لیکن اس کی کوئی سند ضرور ہونی چاہیے, اس کے بغیر نہیں کہنا چاہیے. میں نے کہا ایک طرف سے تم نے خوش کر دیا, دوسری طرف سے پریشان کر دیا. میں نے کہا اچھا, میں انشاءاللہ پاکستان جا کر ڈھونڈوں گا. تو پاکستان میں آیا, تو میں نے ڈھونڈنا شروع کیا، مجھے ملا ہی نہیں، تو میرا دل بجھ گیا. میں کہو اب یہ کوئی متنبی کی شاعری تو ہے نہیں، جتوں مرضی مطلب بنا چھڈو، تو قرآن ہے بھائی. تو پھر جو سب سے قدیم تفسیر ہے طبری، سب سے پہلی تفسیر جو لکھی گئی طبری، وہ اٹھائی، اس میں ڈھونڈنا شروع کیا، اس میں بھی نہیں ملا. انہوں نے کوئی 20 صفحے اس پر لکھے، تو چلتا گیا، دل ایسے نیچے جا رہا، نیچے جا رہا، نیچے جا رہا، نیچے جا رہا. سب سے آخری صفحے میں وہ مطلب مل گیا جو میں نے بیان کیا تھا، کہ ہم نے تمہیں امت واسطہ بنایا. میں نے کتاب بند کرنے سے پہلے فون میں کہا، فون ملا، میں نے کہا ابشر. کہا کیا ہوا؟ میں نے کہا یہ طبری میں لکھا ہوا ہے. کہا بس ٹھیک ہے، مزے کرو، بیان کرو، بیان کرو، تم امت واسطہ ہو. اللہ اللہ مجھے کہے، اللہ اکبر، سفیر، واسطہ، میرے اور میرے بندوں کے درمیان تم واسطہ ہو، تم لوگوں کو میرا پتہ بتاتے ہو، میرا تعارف کرواتے ہو، میری پہچان کرواتے ہو. یہ اصل کام ہے. ہم تبلیغ کی طرف نہیں بلا رہے، ہم اللہ کی طرف بلا رہے ہیں. اللہ کی طرف بلانے کا راستہ ہے تبلیغ، تبلیغ تو راستہ ہے. قل ہذہ سبیلی ادعو الی اللہ، ہماری دعوت اللہ کی ہے، اللہ. یہ سارے اللہ کو بولے، اللہ کو اتنا بولے، اللہ کو اتنا بولے، بولتا کوئی بھی نہیں. اللہ کو بولے، اللہ کو بولے، اللہ کو بولے کہ دل دماغ میں اتر جائے. بھائی بولو بھی تو صحیح. اللہ جو بیٹھتا ہے ہدایت دینے، اللہ کو اتنا بولے بیان کرنے، اللہ کو اتنا بولے، کوئی بولتا بھی تو صحیح. اللہ ہی تو دعوت ہے، اللہ ہی تو دعوت ہے، اللہ کی طرف بلانا ہی تو دعوت ہے. اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض. کیسے اللہ اپنی دعوت دے رہا ہے؟ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤدہ حفظہما وہو العلی العظیم. کتنے خوبصورت انداز میں یہ قرآن کی سب سے عظیم آیت کہلاتی، عظیم، اعظم آیا، اعظم یعنی لمبی نہیں، عظیم، سب سے عظیم آیت. سارے، ایک روایت میں آتا ہے کہ قرآن پاک سارے آسمانی کلاموں کا سردار ہے. ٹھیک، قرآن سارے آسمانی کلاموں کا سردار ہے. سارے قرآن کے لیے سردار سورہ بقرہ ہے، سورہ بقرہ، اور سورہ بقرہ کے لیے سردار آیت الکرسی ہے. آیت الکرسی کیا ہے؟ اللہ ہی اللہ ہے، شروع بھی اللہ، آخر بہو العلی العظیم. اللہ سے شروع ہوتا ہے، العلی العظیم پر جا کر وہ ختم ہوتا ہے، اللہ ہی اللہ ہے سارا. تو اللہ کی عظمت، ہیبت، کبریائی، جلال، جبروت، ربوبیت، خلاقیت، رحیمیت، رحمانیت، جباریت، یہ ہماری دعوت ہے، یہ نبیوں کی دعوت ہے. مولانا الیاس صاحب، مولانا سعید خان صاحب فرمایا کرتے تھے کہ جب مولانا الیاس صاحب نماز میں کہتے تھے نا اللہ اکبر، تو ہمارا دل لگتا تھا جیسے ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، جیسے پرزے پرزے ہو جاتا تھا ہمارا دل جب کہتے تھے اللہ اکبر. صرف اللہ کہتے تھے، اللہ. ہشام بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہرقل کو دعوت دینے بھیجا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. جب وہ انطاکیہ پہنچے، اس کو عالی شان سرخ سنگ سرخ کا محل، وہ پر بالکونی میں کھڑا ہوا تھا، یہ اونٹ پر سوار تھے، ان کی محل پر نظر پڑی تو انہوں نے کہا لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، تو سارے محل میں ایسے زلزلہ آ گیا، ٹوک ٹوک ٹوک ٹوک ایسے. تو اس نے کہا ابھی اس کو روکو روکو، یہ کیا کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے. تین دن ان کو مہمان رکھا، تین دن کے بعد اپنے دربار میں طلب کیا، تو بہت بڑا ہال، سرخ قالین، سرخ پتھر، ہر خود بھی رنگ، رنگ بھی ان کا سرخ سفید. تو ان سے گفتگو شروع ہو گئی، تو قیصر نے کہا ما اعظم کلامکم، تمہارا سب سے عظیم کلام کیا ہے؟ تو ہشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہشام بن عاص، یہ عمرو بن عاص کے بھائی اور قدیم صحابہ، عمرو بن عاص تو دیر سے ایمان لائے، یہ پہلے ایمان لائے تھے، بدری صحابہ میں سے. تو انہوں نے کہا ہمارا سب سے بڑا کلام ہے لا الہ الا اللہ اللہ اکبر. جب ان کا اللہ اکبر تو پورے کمرے میں ایسے زلزلہ آنے کا، ٹک ٹک ٹک ٹک ٹک. تو قیصر کہنے لگا چکر چکر، پھر وہ کہنے لگا

دو چار ہیں جو بھی سٹ پہ ایک ساتھ کی گل کیتی ہے کہ میں اللہ نو آکھیا ہے سندہ تو آنا ذخیرہ اندوزی حرام ہے تو جڑا ذخیرہ کرے ہو دی روٹی بھی حرام تو سانو تو لوڑا میں ہوں دیا نا اسی تاں ذخیرے کر بانے ہیں تو تو ہدایت دا ذخیرہ کر کے جو بیٹھو آیا ہے تو تو کیوں نہیں منڈے نا اپنے بچے تو ہی تا وانڈ مخلوق تیری برباد ہو گئی تو کیوں ذخیرہ اندوزی کرتے بیٹھو ہے میں کہا مار صاحب شاید اللہ تیری اسے دے کوئی گل کر چلے کوئی فیصلہ ہو جائے تبلیغ بھی عجب کام ہے ان پڑھ آدمیوں میں کیسے عالم کی ہدایت کے غم پیدا کر دیتے ہیں تو بھائی توبہ تو کرو نا پچھلی پر کرتے ہو نا کہو یا اللہ میری توبہ پھر کہو یا اللہ میری توبہ پھر کہو یا اللہ میری توبہ کوئی ہمت کرو کہ اپنی نسبت بدلو کہ اپنے میں اتنا بڑا مجمع ہے ہر مہینے تین دن ہی باقاعدہ لگانے شروع کر دو پتہ نہیں چار مہینے تم میں کون کب دے گا زندگی کے فیصلے کب کرے گا لیکن اتنے لوگ آئے ہوئے اکثر نوجوان نظر آ رہے ہو ماشاءاللہ مختلف جگہوں سے آئے ہو ہر مہینے تین دن اپنا لازم ایک اسماعیل مسجد آنا ایک تین دن لگانا ایک اپنی مسجد کا گش کرنا یہ تین کام اگر مضبوطی سے پکڑ لو تو اللہ تعالیٰ خود بخود اوپر اوپر اوپر اوپر تمہیں چڑھاتا چلا جائے گا باقی اس کی تو کوئی حد نہیں ہے یہ تو ترتیب صرف ہمارے ایک نظام ترتیب سے چلتا ہے نظام بے ترتیب تو ہوتا نہیں ہے ورنہ تو ساری زندگی کی محنت ہے ساری زندگی کا کام ہے اسی کے لیے اس امت کو چنا گیا بھیجا گیا اسی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے فضل و کرم سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا امتی بنایا اگر ہمارے ذمہ اللہ یہ نعمت نہ مقدر کی ہوتی تو اللہ ہمیں اپنے حبیب کا امتی نہ بناتا کسی اور نبی کا امتی بنا دیتا اجتبا ایک بات رہی اجتبا سیب کی ٹوکری تمہارے سامنے کھلی پڑی تم خریدنے جاتے ہو تو ایک سیب اٹھاتے ہو اس کو تلوانے کے لیے ترازو پہ رکھتے ہو پھر دوسرا اٹھاتے ہو پھر اس کو رکھتے ہو پھر تیسرا اٹھاتے ہو وہ تمہیں پسند نہیں آتا تم اسے واپس رکھ دیتے ہو پھر چوتھا اٹھاتے ہو وہ تمہیں پسند نہیں آتا اسے واپس رکھ دیتے ہو پھر تم پانچواں اٹھاتے ہو وہ تمہیں اچھا لگتا ہے پھر اس ترازو میں تولتے ہو اے اے ایک مثال ہے وللہ المثل الاعلی اللہ تو ان چیزوں سے پاک ہے لیکن میرے آپ کے سمجھنے کے لیے ہے کہ پوری انسانی نسل میرے رب کے سامنے ایک ایک روح کو اللہ نے اٹھایا دیکھا جو پسند آیا اسے نبی کی امت میں ڈالا جو پسند نہیں آیا اسے پیچھے کر دیا یہ میرے محبوب کے قابل ہیں ادھر کا چناؤ ہے چناؤ کا ہے الیکشن بلا مقابلہ انتخاب وجتبا میں نے تمہیں چن لیا دلی میں ایک جیب کترا رہتا تھا یہ انگریز دور کی بات اور اس کے آگے شاگرد تھے جو جیب کاٹتے تھے پھر اس کا چیلا شام کو دو روپے لے کر آیا وجتبا کم شام کو دو روپے لے کر آیا تو اس نے گرو نے اپنے چیلے کو ڈانٹا کہ کم وقت آج صرف دو روپے کہ استاد جی آج بڑا موٹا مال مارا تھا آج ایک گورے کی جیب کاٹ لی تھی بڑے پیسے تھے جب لے کے چلا تو مجھے خیال آیا کہ اگر اللہ قیامت کے دن عیسیٰ علیہ السلام نے میرے نبی کو گلا کر دیا کہ تیرے امتی نے میرے امتی کی جیب کاٹی تھی تو میرے نبی کو شرمندگی ہوگی تو میں نے جا کر اس کو واپس کر دیا تو یہ دو روپے کسی اپنے کے کھینچ کے لائے اس کے گرو نے کہا بیٹا شاباش تو نے بہت اچھا کام یہ دس روپے میری طرف سے تمہیں انعام ہوج تو بہت چنے ہوئے ہیں تو چور ہو کر بھی ایسا ایمان تو بتاؤ بھائی کون ہمت کرتا ہے نقد بھی بولو ارادے بھی بولو جی